oči mého otce. Ale jistě, prosím, prosím. No tak pojď se. Jak dlouho už nevidím? 2 roky. Nejdřív jsem viděl jako přes mlhu, ale teď... Ani mládí, ani zrak, už vám nevrátím, no. Malíme. Věděl jsem, že je to nemožné, neměli jsme sem chodit. Přeju dobrý den. Promiňte, aniž bych tak úplně chtěl, zaslechl jsem váš hovor. Jsem Merlin, lékař z Tettenhamu. Dovolíte, abych se vašemu otci podíval na oči? Aha. Dokázal bych tu mlhu, co ti brání vidět, odstranit. Ale musel bys být velmi statečný, velice by to bolelo. Bolest, to by bylo to nejmenší. No dobrá. Ať tě tedy tvá dcera přivede zítra ke mně domů.